باپا ارشاد فرمائیے، مشاورت یا کابینہ کے نگران یا کسی رکن سے اختلاف ہونے کی صورت میں جو دوسرے اسلامی بھائیوں کے سامنے اس کا اظہار کرے، اس کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں؟ دیکھیے، جو دعوت اسلامی والا ہوگا وہ ایسی حماقت کم ہی کرے گا، اس لیے کہ دعوت اسلامی والوں کو یہ اصول بتایا جا چکا ہے کہ جب بھی کوئی تنظیمی مسئلہ درپیش ہو تو جیسے پہلے تو جس سے اس کا تعلق ہے اس کو براہ راست سمجھائیں گے، پھر بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ذیلی حلقے سے اس کا تعلق ہے، ذیلی نگران سے اس کی ترکیب بنائی جائے، ذیلی مشاورت کے نگران، اس سے بھی حل نہیں ہوتا تو ذیلی حلقہ مشاورت، پھر آگے بڑھ کر علاقہ مشاورت، تو بڑھ بڑھ کے پھر آخر میں باری آئے گی اس ملک کی انتظامی کابینہ کی کہ اس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے، اس کے نگران کے ذریعے حل کرے، اور اگر یہاں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو مرکزی مجلس شورا کے جس رکن کے تابع آپ ہیں، جو آپ کا ملک جن کے ماتحت ہے، ان سے آپ حل کروائیے، وہ بھی نہیں کر سکتا حل، تب کہیں جا کر آپ مرکزی مجلس شورا کے نگران کی خدمت میں درخواست پیش کریں اپنے مسئلے کی حل کے لیے. باقی جو بیچ بیچ میں ایک دوسرے کو بولتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے اوپر غور کریں کہ وہ گناہ کتنے بڑے کر رہے ہیں. اب ایک ذیلی نگران نے چلو غلطی کی، دیکھو ہم معصوم نہیں ہیں، میں بھی خطا کرتا ہوں، آپ بھی خطا کرتے ہوں گے، ہم سب گناہگار لوگ ہیں، تو اب میری اصلاح میں اگر آپ مخلص ہیں تو ظاہر ہے آپ یہی کوشش کریں گے کہ مجھے کوئی ایسی ترکیب ڈھونڈیں گے کہ احسن طریقے پر میری اصلاح ہو جائے. اب آپ اس کو بولو گے، اس کو بولو گے، اس کو بولو گے، تو اب میں جب پورا ڈیگریڈ ہو گیا، ذلیل ہو گیا، اب سب مل کر میری اصلاح کرنے نکلو گے تو شیطان میرے اندر ضد پیدا کرے گا نہیں کرے گا؟ میں ذلیل تو ہو ہی چکا، میرے کو سب کے سامنے اس نے رسوا تو کر دیا، ٹھیک ہے میری نماز قضا ہو گئی، تو ٹھیک ہے گناہ گار ہوں میں، اب اس کو بولنے کی، حاجی صاحب کو بولنے کی، اقبال بھائی کو بولنے کی، انوار بھائی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کم از کم، میں الحمدللہ اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ نماز قضا کرنا گناہ تھا، آنکھ بھی کھلی میری، میں نے توبہ بھی کی، تو آپ بھی چلو اپنی بھڑاس نکال لیتے ہو، مجھے سمجھا دیتے اس دن تم نے فجر کی قضا کر لی تھی، احتیاط کیا میں، ہاں انشاءاللہ خیال رکھوں گا، مسئلہ حل ہو گیا نہیں؟ تو یہ تو میں نے مثال دی، اور نماز قضا کرنا تو معاذ اللہ سننا، معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں اتنا اب مایوب بھی نہیں رہا، کوئی نماز قضا کر بھی ڈالے تو اس کو کوئی اتنا بولتا ہے بلکہ ہنس ہنس کے بولتے کہ یار میری فجر میں آنکھ نہیں کھلی، نہیں بولتے، حالانکہ یہ بھی گناہ ہے، گناہ کا اظہار خود گناہ ہے. تو اب کوئی بھی بھول کر لی اور ہم کسی کو بلا اجازت شرعی اس کو بتائیں، اس کو بتائیں، اس کو بتائیں، تو اس سے غیبت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. غیبت کے ساتھ ساتھ پھر مسالہ بھی لگے گا تو تہمت شروع ہو جائے گی، پھر ہم نے ایک کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب گناہ رانیا کی ایک دکان کھول دی، اب یہ سب کو بتاتا پھرے گا ہماری وجہ سے. اچھا، اب جب پتا چلے گا تو دن رکے گا، اب میری نماز معاذ اللہ قضا ہو جائے، اور آپ اگر سب کو بولتے پھرو تو میری دل آزاری ہوگی نہیں ہوگی؟ دل آزاری تو ہوگی، اب دل آزاری کا گناہ آپ کو ملے گا نہیں ملے گا؟ میرے آقا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان گناہگار اور بالکل ادنا مسلمان ہو، اس کی بھی تحقیر حرام قطعی ہے، جس طرح شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، سور حرام ہے، حرام قطعی ہے، تو اس طرح مسلمان کی تحقیر بھی حرام قطعی ہے. تو اگر کوئی معاذ اللہ زنا کرے اس کو تو ہم ڈنڈے لے کر پیچھے پڑ جائیں گے، وہ ایسا بھی ہے، اور جو کسی کا دل دکھا ہے، بات بات میں کسی کو جھاڑے، بات بات میں غصہ کر دے اور اس کو تذلیل کرتا پھرے، غیبت کرتا پھرے، اس کی ڈی گریڈ کرتا پھرے، تو ہمارے کہ یعنی وہ کچھ بھی نہیں، وہ تو وہیں کا وہیں نہیں، آخرت تو اس کی تباہ ہو رہی ہے. تو اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ آدمی کوشش کر کے خاموشی اختیار کرے، کفل مدینہ لگائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وضو کر لے، غصے کے کئی علاج حدیثوں میں تعلیم فرمائے گئے. غصہ جب آتا ہے اور آدمی بولتا ہے نا، پھر اوٹ پٹانگ نکلتی ہے، پھر دل بھی ٹوٹتا ہے، جگر بھی ٹوٹتا ہے، بعض اوقات ہاتھ پیر بھی ٹوٹتے ہیں، فائر بھی ہوتا ہے غصے میں، قتل بھی ہوتا ہے. تو اس لیے زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور کبھی بھی، اور جیسے کہ ہم اپنے ذمہ دار یا اپنی مشاورت کے نگران کا ایک رتبہ ہوتا ہے، اگر اس سے غلطی ہوئی اور ہم اس کی اگر عوام میں بات کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا دین کے کام کو بھی نقصان ہوگا. سیدھی بات ہے، لوگ بدزن ہوں گے، اس سے بھاگ جائیں گے، آپ تو سنبھال نہیں سکو گے، آپ تو خالی بس بولنا جانتے ہو خلاف. اس طرح دین کو نقصان ہوگا، وہ کس کے خاتے میں آئے گا؟ لوگ اس سے بدزن ہوں گے، معاذ اللہ. پھر وہ آج کل تو حالات کیسے ہیں کہ فوراً آدمی گناہ میں پڑ جاتا ہے، یا معاذ اللہ ایمان کے ڈاکو بھی پھرتے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایمان پر بھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے. اب ایک مشاورت کے نگران کو ہم نے ڈیگریڈ کر دیا تو اس سے جو بدزن ہوگا وہ بھلا دعوت اسلامی میں آنے کی کیسے ہمت کرے؟ بولے جب نگران ایسا ہے تو پتا نہیں نیچے والے کیسے ہوں گے، یہ سب ایسے ہی چلو صاحب ادھر چلتے ہیں ادھر چلتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے بہت سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری معمولی سی زبانی لغزش ہماری آخرت کو تباہ کر دے اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہ ہو، ہم عوام میں معزز بنے رہے اور ہماری آخرت تباہ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم امان چاہتے ہیں، ہم گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں. اس لیے مہربانی کر کے کبھی بھی ایسی بھول نہ کریں، اور کسی کو ڈیگریڈ نہ کریں کہ مسلمان کی عزت جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، احترام مسلم یہ بہت ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد.